Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, Bisiklet Zinciri programında birlikteyiz bugün yine. Geçen hafta bluzun kısa bir tarihini daha çok ilişkilendirildiği hüznün sebeplerine baktık. Dediğim gibi geçen hafta da aslında bir bluz programı yapmak niyetinde değilim. Sadece bluzla ilgili, uyandırdığı hislerle ilgili yapılan bazı bilimsel çalışmaların sonuçlarını da aktarmak istiyorum. Zaten Açık Radyo'da ve bir sürü başka radyoda da özellikle bluz programı yapan, kendini daha çok bluza adamış bir sürü program var. O yüzden bugün biraz daha işin psikolojik tarafına bakacağız. Ama tabii ki bugün 29 Ekim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutlayarak başlamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına saygı ve hürmet duyarak programımızı açalım. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Evet, kısa bir tarihini geçen hafta konuşmuştuk. Blues müziğinin nerelerden geldiğini, niçin hüzünle asosiye edildiğini, daha çok hüzünlü yapısının özellikle başlangıçta, ilk çıkış yıllarında Mississippi Deltası'nda hüzünlü bir yapıya sahip oluşunun, doğu üzerinden düşünürsek bol bemollü oluşunun uyandırdığı, o aralıkların hissettirdiği hüznü konuşmuştuk bolca. Demiştik ki işte daha çok insanların hayal kırıklıkları, üzüntüleri ele alınsa da aslında bunların üzerinden, üstesinden gelmek için yapıldığı için aslında bir teselli niteliği taşıdığını da ayrıca konuşmuştuk. Bazı yazarlar, Ed Kopp gibi bir kısa tarihini anlatırken hep değinirler aslında bu derin üzüntünün müzik vasıtasıyla insandan insana gerçek duyguların, genuine emotion diye tırnak içinde de belirtmiş, gerçek duyguların iletişimi açısından en çok kullanılan müzik türü olduğunu söylemiş. Ama bu tabii ki özellikle Güney Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyini düşünürsek orada kullanılan janrlar için geçerli. Aslında her coğrafyanın kendine has tarihten gelen zorlukların, işte kölelik olabilir ya da işte ezilmiş grupların olabilir ya da itilmiş grupların olabilir. Bazı dönemlerde Yahudilerin, bazı dönemlerde Çingenelerin, bazı dönemlerde bazı alt kültürlerin yaptığı müziklerde hep bu hüznü hissedebiliriz. Hatta hızlı ve eğlenceli gibi de gelse içinde bir hüzün kırıntısı, sanki o hüznün, üzüntünün ve hayat zorluklarının üzerinden gelmek istercesine bir tesellinin arandığı hemen kendini belli edebilir. İşte blues'da da dolayısıyla Amerikan, Afrikan-Amerikan ya da Afro-Amerikan kültürünün özellikle güneyde 19. yüzyılda ve kölelik zamanında çıkışı da bu özellikleri taşımasına neden oluyor. Ama tabii blues'da bir ayrı güzellik hem Afrika ritüellerini, vurmalı sazlarını, o tamtamları, hem Afrika'nın Hristiyanlaştıktan sonra bazı bölgelerindeki o Hristiyan şantlarının etkisiyle de koral bölümlerinin caz müziğinde, blues müziğinde bir Afrika şantlarını hatırlatması da sürpriz değil tabii ki, ama hem vurmalı çalgılar hem de sadece tek başına gitarla yaratılan bir spesifik blues ruhu var ki kendini iyi hissetmeme durumunda da işte biraz blue'yum dedikleri gibi bunlara da tabii blue notes, blue akortlar, blue gamları olarak da isimlendiriyorlar. Tabii 19. yüzyıldan sonra 20. yüzyıla gelindiğinde 1930'lar 40'larda artık bu janrın giderek yayıldığı, özellikle de elektriklendikten sonra, amplifiye olduktan sonra, elektrik gitarların daha sık kullanılır olmasından sonra yayıldığını ve kendine has özellikler taşıyan yeni janrlar ortaya çıktığını görüyoruz. İşte Chicago Blues gibi mesela ve geçen hafta da bunlardan epey bir örnek çalmıştım. Genelde geçen hafta tabii koyu, karanlık, üzgün müzikleri tercih ettim. Çıkışını anlatmak için. Tabii blues deyince akla hemen sadece hüzünlü bir müzik stili gelmesin. Sonraları, evrimi sırasında oldukça fazla hibrit, melez, blues, jazz kombinasyonları oluverdi ki rhythm and blues'dan rock'n'roll'a kadar bunun geliştiğini görebiliyoruz. İsterseniz bugün yine işte o yeni yeni yayılmaya başlayan blues'un önemli gitaristlerinden Robert Johnson'ın dinleyelim. Çıkış stilini de bize hem daha net bir şekilde anlatmış olur. King Hearted Woman Blues gelecek Robert Johnson'dan. I got a kind hearted woman, anything is worth for me. I got a kind hearted woman, anything is worth for me. But see the hearted women, and they will not let me be. One thing makes Mr. Johnson dream. I swear about how you treat me, baby. I begin to think, oh, babe, my life don't feel the same. It breaks my heart when you call Mr. So-and-so's name. Have it on. can't give any more of my loving, 'cause I just ain't satisfied. King Hearted Woman Blues geldi. Robert Johnson seslendirdi. 1936 yılı kaydıydı. Geçtiğimiz hafta tarihinden biraz bahsederken bir iki tane ana blues akımından bahsetmeyi unuttum. Hemen kısaca onu toparlayayım. Geleneksel kırsal blues diye mi çevirelim? Traditional country blues mesela bunlardan bir tanesi. Tabii ki kırsal alanlardan doğmuş ve aslında Mississippi deltasından Piedmont'a kadar gelişmiş bir yerel, lokal bir stili kastediyoruz bununla. Jump blues dedikleri de bir stil var ki Louis Jordan'ın aslında bayraktarlığını yaptığı bir stil. Daha çok tabii ki ritmin bluesu, dans edilebilir bir bluesu çağrıştırıyor. Boogie Woogie bir diğer yine ana akım. Midi Lux Lewis'in piyanosuyla ünlenmiş. Dolayısıyla daha çok piyano bazlı, hani gitar değil de piyanoyla daha çok seslendirildiği için de belki Boogie Woogie denmiş. Pete Johnson, Albert Ammons da bu stilin önemli isimlerinden bir tanesi. Daha çok Barrel House ve Ragtime'dan türetildiğini söyleyebiliriz. Delta Blues Electrified deyince de akla tabii ki Chicago Blues geliyor. Biraz daha armoninin kompleksleştiği, daha çok blues'a yaklaştığı da bir stili var. Cool Blues, daha sofistike piyano elementleri taşıması açısından ilginç. Bir de bunlara ek olarak Texaslı müzisyenlerin özellikle Kaliforniya bölgesine, eyaletine göç ettikten sonra ortaya çıkarttıkları West Coast Blues var. Tabii ağırlıklı olarak swing beat'ten etkilendiğini söyleyebiliriz. Tabii bunun gibi bu ana akım bluesların yanı sıra alt janrlar da var. Mesela işte Texas Blues, Memphis Blues, St. Louis Blues gibi ve bunlara belki de ek olarak Louisiana Blues diyebiliriz ki daha çok böyle swampy gitar dedikleri bir harmonika sound'unu içerir ve son fazlasıyla ekodan yararlanır. Ama Kansas City Blues deyince daha çok aslında blues'dan sıyrılıp caz bazlı bir müzik türüne gelmiş oluyoruz. Ve tabii ki 60'lar ve sonrasına doğru da aslında belki de John Mayall, Peter Green ve Eric Clapton gibi müzisyenlerin başını çektiği rock blues tarzına da British Blues adının verildiğini de söyleyelim. What Did I Say dinleyelim mi? Ray Charles'dan gelsin. Boy. with the red dress song. She can do the birdland all night long. Yeah, yeah. What I say? All right. Well, tell me what I say. Yeah. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. Yeah. And I wanna know. And I wanna know right now. And I wanna know. And I wanna know right now, yeah. And I wanna know. And I wanna know, yeah. What? What's that? What's that? What time? All right. Şimdi bir takım neuroscience, sinir bilim makalelerinde ilginç yazılara rastladım. Zaten geçen hafta bu programı başlatırken de söylemiştim. Bu makalelerden de biraz örnekler vermek istiyorum. Neyi merkeze almışlar? Tabii benim çok da şüpheli baktığım bir makale yazma türü var bu. Özellikle Nature'ın 90'lardan sonra iyice ünlü olmasından sonra makalelerin ne kadar çok topluma yayılırsa o kadar çok iyi algılandığı, ne kadar çok gazetede, televizyonda yer alıp popüler olursa o kadar çok değer gördüğü bir çağ bu. Dolayısıyla başlıklar da çok ilginç olabiliyor. Mesela Mozart etkisinde olduğu gibi Mozart dinlemek işte bilmem ineğin sütünü arttırıyor mu, çocuğun zekasını arttırıyor mu gibi yazılara çok rastlarız. Bunların en büyük eleştirilerini yapanlardan birisi olarak birçok nörobilim, sinir bilim kongrelerinde derdimi anlatmaya çalışmıştım. İşte aynı bunun gibi Blues is good for the brain diye bir makaleye rastladım yani. Blues beyin için iyidir diye. Tipik başlık hemen insanı alıversin ve de bir takım programlarda kullanılsın ve dolayısıyla da popüler olsun, daha çok yayılsın. Amaç bu olduğu için biraz kastı aşan bir başlığa sahip oluveriyorlar. Makalede aslında işte tırnak içinde yazmışlar, blues nazilerinin söylediğinin tersine iki çeşit blues'dan bahsetmek mümkün demiş. Bir tanesi gerçek derin blues, the real deep blues, ki birçok kişinin aslında çok da fazla tecrübe etmediğini söyledikleri bir stil bu. Eğer manik depresif değillerse ya da ikinci sınıf vatandaşlık ırklarından dolayı ya da işte kökenlerinden dolayı ikinci sınıf vatandaşlık psikolojisi içinde değilseler ya da işte bir tür bağımlılık da olabilir ya da bir sosyal negatif pozisyondan da kaynaklanabilir. Buna Real Deep Blues adını veriyorlar. Fakat isminin çağrıştırdığının aksine Deep Blues öyle pek de yavaş ve bir matem havasında değil. ve iddiaları da o ki aslında biraz kızgın, patos dolu ve bir yüksek ritmi, hızlı bir yani upbeat dedikleri hızlı bir tempo içerir. Örnek olarak da işte Otis Rush'ın kataloğu ya da Little Walters'ın Juke Joint Harp Blast'ı, daha bir modern politik soundlu Guitar Shorties, We The People gibi parçaları buna örnek vermişler. Fakat buradaki çelişki, daha önceki programlarda anlattığım gibi şu, buradaki çelişki teselli bulmaya çalıştıklarını da belki anlatan şey bu. Her ne kadar tam anlamıyla dans edilebilecek bir ritimden, beatten, tempodan bahsetsek bile sözlerine baktığımızda buna ters bir etki yaratacak özelliklere rastlıyoruz. Daha çok kızgın ve üzgün özellikler taşıyor sözleri. İşte ikinci tip dedikleri de Rhythm and Blues. Merkezine de Louis Jordan'ın Timpani Five, T-Bone Walker's gitar parçaları ya da işte her türlü jukebox 1950'lerde 60'larda Chicago'nun sıradan barlarında rastladığımız müzikler olarak belirtmişler. En baba örnekleri de B.B. King, Freddie King, Fabulous Thunderbirds, çok daha basit yalın bir sesle birlikte sözlerinin de lyrics'te öyle pek bir ağırlık içermiyor diye de tarife devam etmişler. Şimdi onlardan bir örnek dinleyelim. B.B. King'den The Thrill Is Gone. The thrill is gone away from me. me a spell. I'd like to thank you. I'd like to thank these three young men sitting down front with me. They treat me so good, I begin to feel special. I said, they treat me so well, I feel special. Thank you. Thank you. Is Gone dinledik, B.B. King'den geldi. Biraz önce Blues Beyninize İyi Gelir adlı bir sinir bilimsel dergide yayınlanmış makaleden bahsederken kabaca ikiye böldüklerini anlatmıştım. The Real Deep Blues ve Rhythm and Blues diye. Bu her iki bluesun da aslında kökenlerinde dini müziğin olduğunu söylememiz hiç de abartılı olmaz. Bu hem biraz teselliyle ilişkilendiriliyor ama hem de birazcık afro şantlarından da kaynaklanıyor diyebiliriz. Ama Fransız bluescu René Malin aslında bir parçada blues müziğinin bu ikinci sınıf vatandaş ya da köle durumlarında bluesun bir din olduğunu, dolayısıyla bir bağımlılık olduğunu söylemiş. O da bana ilginç geldi. Kanadalı sanatçı Sue Foley de aslında yıllarca blues bağımlılığıyla uğraşmış birisi ve de bu şekilde bağımlısı haline geldikleri kişiler içinde bir blues nazi ya da blues nazisi diye bir ismin de ortaya çıkmasına neden olmuş. İlginçtir bu 8 ya da 12 ölçülü paternin anksiyeteyi azaltıcı bir beyin kimyasına yol açtığını da göstermişler. Bu kadar aktive edici olmasına rağmen yapısının basit oluşu aslında gerçek bir konsantrasyona da ihtiyaç duyurmadığını söylüyor. Bu makalenin ayrıntılarını olur da merak ederseniz Dr. Andrew Newberg, onun kitabında How God Changes Your Brain, ki orada hardcore blues fanatiklerinin tecrübelerini de anlatıyor. Gerçekten de yapılan bir sürü araştırmalar var biliyorsunuz. Bunlar için hem fMRI teknikleri kullanılıyor, EEG'ler alınıyor vesaire ve insan beynindeki etkisi tartışılıyor. Blues için özellikle de yapılmış. Dolayısıyla sanıyorum Dr. Andrew Newberg'in kitabında da bu ayrıntıları göreceksiniz. Aslında bir sakinleştirici etkisinin olduğunu çok net bir şekilde bu sonuçlar bize aktarmış. Bakalım öyle mi, dinleyelim Oscar Peterson'dan CGM Blues. Thank you. Jam Blues geldi, Oscar Peterson seslendirdi. Bugün blues programı içerisinde dediğim gibi daha çok sinir bilimsel veya psikolojik açıdan ele alınışını aktaracağımı söylemiştim. Biraz önce Dr. Andrew Newberg'in kitabından bahsettim. Bir de Dr. William Clemin, Psychology Today'de yazdığı What Jazz Music Can Do for the Brain adlı makaleden de birazcık bahsedeyim. Ama merak ederseniz Dr. William Clem, What Jazz Music Can Do for the Brain makalenin adı. Tabii o da makalesinde 200 yıllık geleneksel kilise müziğinden çok büyük alıntılar yaptığı için bir sedatif etkisi olduğunu anlatmadan geçememiş ki haklı bu konuda. Ve özellikle caz ve blues müziğine ekspoze olmuş kişilerde ortaya çıkan özellikleri toparlamış. En bariz etkisinin bir stres azalması, stress reduction dedikleri bir olumlu etkisi var. Fakat stresin en önemli özelliklerinden bir tanesi hafızanın düşmanı oluşu. Bu tabii ki stres kaynaklı kognitif problemlerle ilişkili ama dolayısıyla stres azalmasıyla caz ve blues dinleyenlerin hafızasında da olumlu ama muhtemelen kısa süreli de olsa olumlu sonuçlara rastlamış. Makalesinin devamında caz ve blues performansçılarının fazlasıyla büyük bir mental stimülasyona maruz kaldığını anlatmış ki özellikle doğaçlama sırasında, improvizasyon sırasında onlarca değişik müzikal fikri bir anda filtreleyip yeni gelen ölçülere onu adapte etmek isterken, yani bir başka de işte doğaçlama yaparken bu mental stimülasyonun çok arttığını ortaya koymuş ki burada da klasik müzisyenlerden bu açıdan çok farklı olduklarını söylemiş. Öncelikle tabii teknik olarak bir sürü challenge var. Çünkü bir yandan işte blue notaları çalacaksınız, swinging 8'lik notaları sürdüreceksiniz ve alışılagelmemiş bir zaman uygulamalarıyla da karşılaşabilirsiniz. 12-8, 5-4 gibi veya kompleks Afrika ve Latin ritimlerini bir anda sabit tutmak isteyebilirsiniz ki bu bir teknik donanım gerektiriyor. Yani ayrı bir kognitif yük ve bunlara ek olarak da tabii doğaçlamanın getirdiği teknikten ziyade daha büyük bir bilişsel yük olan doğaçlamanın sürdürülebilmesi lazım. Ki işte uygun akor yapılarını ve melodilerini çok iyi bilmeleri gerekiyor ki aksi takdirde bu terminolojiyi milisaniyeler içerisinde bir müzikal cümleye dönüştürmeleri imkansız. Benim yaptığım çalışmada ki ona da rastlayabilirsiniz, ismimi yazarsanız Muzaffer Corlu, Cognitive Load, The Effects of Cognitive Load diye bilişsel yükün etkileri müzik yapma sırasında, orada da tıpkı bu Dr. William Clem'in söylediği gibi benim operacılarla yaptığım çalışmada da göstermiş olduğum bir şey var ki gerçekten de teknik donanım her ne kadar sürdürülebilir olsa da aslında klasik müzikte pek improvizasyon yani doğaçlama olmasa da klasik müzikteki yorumlama becerileri ki o bir bilişsel yüktür. Ekstra bir bilişsel yükle karşılaştıklarında yani şöyle düşünün müzisyenin parçasını çaldığı ya da işte aryasını söylediği zaman bir ekstra yük verdiklerini düşünün. Mesela işte bilgisayarda gözüken bir üçgeni, kareyi sayması istendiğinde o teknik yapıların devam etmesine rağmen operacılarda zaman kavramının bozulduğu ve bilişsel yükün artması sebebiyle müzikal kontrolün düştüğü yani yorumlamaya ilişkin paternlerin bozulduğunu ben göstermiştim. Clem de, Dr. Clem de gerçekten cazcılarda bunun improvizasyonun bir bilişsel yük olduğu teknik yükle beraber birleştiğinde çok zorlayıcı olduğunu ve buna alışanların da çok daha kompleks bir kognitif yapıya yol açan gelişmelere neden olduğunu yazmış ki yanlışlanması da pek kolay gözükmüyor. Ederseniz Dr. William Clem'in yeni kitabı Mental Biology adlı kitabına başvurabilirsiniz. Bir parça daha dinleyelim isterseniz. Duke Ellington, Jeeves Blues 1956 kaydı. Mm-hmm. Gibbs Blues, Duke Ellington 1956 kaydı geldi. Bugün birazcık caz ve blues'un beyinle interaksiyonu konusunda hem psikolojik hem mental biyolojik hem de kognitif sinir bilimsel açıdan bir iki cümle söylemeye çalıştım ve programı da bitirmiş olduk. Bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Çorlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.